خويند يخ بيت ورت ناستي واس بيساري مو يبا بزوخ للاقاوين بلاري وڑي وڑي سل گئي کڑي تور لہا تپاتی اوڑی ناوی دیوریان ور تگوری وقت دیا کین تبیا بنا خوائند یہ بار بار سوال زاری کھڑی واچی ننی ماوڑی چی ممر کھڑی ارمانو زڑ موتی درمان موتی مسکن موتی خلق جمعی زړ گلشن مودي زړ مودي درمن مودي مسکن مودي خلک جمعي تاسړ گلشن مودي خلک جمعي تاسړ مسکن مودي نوي غلي غلي شاړي واته پما خواہی موجود موری دا غم نملا تڑ لے وقت پل پاچی پتا بوتنا استکڑی آہو پلاری سر ای خی پزن کنتائی واقسا وائی پیلتون داد دی بچی کاویا دون خوائن دے یہ ڈیر دی لالا جان ناری کاوین ترا نلڑ مون دی پریخ وی واخ مون پا دی بار بار دا مزار کرو زیاراتو دگران شہید مرور توائی واخناوی رختیا دیزا مزر کڑی فریادون ناوی چی دا غزی ریوان واغ دی گران لالی پورتا ورزی کری تا پوسو نائی احائی ایسا دیکھیا رکھا لمبان کھڑاوائی واغدا سی غام جر غام جر نور مالکا ناسمون زرمو دی در من مو دی مسکن مو دی خلقا جمعی گلشن مودے خلق جمعیات دزن گلشن مودے سڑ مودے در من مودے مسکن مودے خلق جمعیات دزن گلشن مودے خلق جمعیات دزن گلشن مودے خلق جمعیات دزن گلشن مودے د دې مصرو فرمایش کړای دی حاجی عبدالودود حافظ طاهر نور جسیم رحمان حافظ خلید خالق نور موسی فاروق لقمان نور حاج گل زیشان بسم الله جان هند منور خان ابخیل عبدالوسیع اسماعیل په आवाज دی د محترم رور اسمت الله جرار او ذوالفقار مجاهد او شعر دی ډیر محترم رور عاشق نور صدیق یار او عزت الله عاصم او فدا وزیر دا پروگرام نوم دی د جمعیت شاهدان